حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کو دور کر دیا ہے، یعنی تمہیں ایمان و اسلام سے معزز بنایا ہے۔ آدمی دو قسم کے ہیں، صاحب ایمان، متقی یا فاجر اور بدبخت۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے، لوگوں کو قومی نخوت تر کرنا پڑے گی، وہ تو کفر و شرک کے سبب جہنم کے کوئلے بن چکے، ورنہ یہ قوم پر تکبر کرنے والے اللہ کے ہاں گندگی کے کالے کیڑے سے بھی ذلیل ہوں گے، جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتا پھرتا ہے سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 5116۔